німі розмовляти, неплідні родити, повіям поверталося перше дівоцтво. Повсюдно западало благоденствіє. Амінь. Чомусь у мріях Софія завжди бачила себе в окулярах з товстими скельцями. Оце я розумію, лікар. Не сором і на люди вийти. А із дзеркала на неї дивилося створіння, геть того поважного диплома не варте. Сяючі очі, трохи кирпатенький носик не без ластовинячка, губки бантиком. Ну, нічого такого, аби викликати до себе довіру. Очі у Софії були кольору морської хвилі. От не блакитні, як у всіх нормальних людей, і не зелені, а якісь отакі посередині, між тими й тими. І сяяли вони не завжди, а періодично, коли вона дивилась на якесь живе створіння. От гляне, скажімо, на небо, на зорі, на дерева, очі, як у всіх. А досить їй подивитися на людину, ба навіть на кота чи на собаку, і не зорі. Сонце хтось умикає у тих синьо-зелених дивах. Отака аномалія. Тому дивитися хотілося у ті очі всім і без перестанку, що вельми дратувало коханого чоловіка, що впродовж подорожі, шляхетно сопучи, дрімав поруч. Зараз він видавався Софії єдиним островом сталості посеред усього, що так раптово змінилося у її житті. Та ще й гідом у новому місці. Власне, задля зміцнення і возз'єднання молодої сім'ї після 3 років життя нарізно і провадилися усі ті зміни. Бо її містер досконалість, її сонечко і серденько, уособлення чоловічої мужності, чернявий красень із княжим іменем Ігор уже 3 роки докторував у Стольному граді, де тепер належало їсти отой хліб їм обом. Стольний град ховався поміж 7 гір, як і годилося столиці, вражав новачка своєю красою і шляхетним духом, притаманним тільки отаким старовинним маленьким містечкам. Тут ніколи не було якоїсь особливої промисловості. Індустріалізація, на щастя, оминула його. Не отруїла ані повітря, ані воду. Чисте, красиве, по-домашньому затишне, воно вабило. Софії вже не раз доводилося бувати тут, і коли автобус, весело пофоркуючи, немов кінь, що почув рідну стайню, минув межу міста з виплетеними у старовинний спосіб буквами його назви, вона одразу впізнала руїни старої фортеці на найвищій із 7 гір, названій за іменем казкової польської королеви Яною, будівлю колишнього ліцею, де тепер розміщувалося педагогічне училище, собор та костел. Здавна тут жили ремісники, що взували й одягали довколишній люд. І завжди 2 з 10 його мешканців були студентами. 300 літ тому – братської школи, 200 – ліцею, відтак педагогічного інституту, а тепер – медичного та педагогічного училища. При згадці про ці кузні кадрів середньої ланки Софію починало тихенько нудити –